Yok, denedim, olmadı. Çok çaresiz kaldım. Acıdım zamana, bekledim yolunu. Sandım ki bulursun, nasılsa doğruyu. Olamam sana, faydasız boşa. Geçen ömrüm yorgun düştü. Geçen ömrüm yorgun düştü kollarında. Ağlamam sana, faydasız boşa. Geçen ömrüm.